Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Με το Μενέλαο Καραμαγκιόλη. Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει... Να σου πει πως είναι όταν εκπίπτουν τα σύμβολα. Πέρασε πια η κακή αποκριά. Ήταν που λέτε μια φορά, όπου είχαμε ένα βασιλιά, καλό ανθρωπάκι. Κάθε που βλέπει την πόλη να αναπτύσσεται πνιγυρά, κάθε που οι συμπολίτες του παθητικά σακοπάδι, πίσω από το πρώτο πρόβατο οδεύουν το χαμού, καταφεύγει σε ανθρώπους που ήξεραν και που είπαν, που τραγούδησαν και έδωσαν οδηγίες, μπας και αλλάξει αυτή η απελπιστική πορεία του κόσμου. Έτσι μας άφησε η χαρά, και έτσι μας ήρθε η συμφορά και το φαρμάκι. Έτσι μας άφησε η χαρά, κι έτσι μας ήρθε η συμφορά και το φαρμάκι. Μ' άρεσε να είμαι το σωστό πράγμα στο λάθος χώρο και το λάθος πράγμα στο σωστό χώρο. Όταν όμως πετύχετε το ένα από τα δύο, ο κόσμος σας διαγράφει ή σας φθήνει ή σας γράφει κακές κριτικές ή σας ξυλοφορτώνει ή σας αρπάζει ότι έχετε και δεν έχετε ή λέει πως είστε αναρριχόμενος. Συνήθως όμως, το να είστε το σωστό πράγμα στο λάθος χώρο και το λάθος πράγμα στο σωστό χώρο αξίζει τον κόπο, γιατί πάντα κάτι το αστείο θα συμβεί. Πιστέψτε με εμένα, γιατί έκανα καριέρα με το να είμαι το σωστό πράγμα στο λάθος χώρο και το λάθος πράγμα στο σωστό χώρο. Αυτό είναι κάτι που κατέχω πραγματικά, έγραψε ο Άντι Γουόρχολ, ως βασική οδηγία για όσους θέλουν να κάνουν τον κόσμο διαφορετικό και καλύτερο. Το ποιος θα πετύχει δεν νοιάζει τους ίδιους, αλλά τους άλλους, τους φοβισμένους. Πάλι σαν ένας άνθρωπος που γλίτωσε από το λοιμό. Επισκέπτομαι τους φίλους μου. Ξέρω πολλούς που σώθηκαν. Μανώλης Αναγνωστάκης. Κι ήταν που λέτε μια φορά, όπου είχαμε ένα βασιλιά, καλό ανθρωπάκι. Αν πεις τις ιστορίες της ήττας σαν παραμύθι, τότε μάλλον θα βρεις τη δυνατότητα να αντιμετωπίσεις την ήττα ως αρχή μιας νέας εκστρατείας. Πρώτα αφύπνισης και ύστερα αποτελεσματικής δράσης για όλους μας. We're taking on the water, diesel and stores, laying up a while before I'm back on board. They're patching her up. Go fishing again, welding her rudder, scrubbing her keel, scars on her belly need time to heal in the dark with the trawler man. Slipping down the old step ways in the dark. need a guiding light to keep me from foundering. It's just to see you there at the end of my wandering back in the dark. Paulo Coelho, πιστεύοντας τον προσωπικό μύθο. Ένας πολεμιστής του φωτός αφοσιώνεται ολόψυχα στον προσωπικό του μύθο, στο νόημα της ζωής του. Οι συντροφοί του σχολιάζουν, η πίστη του είναι αξιοθαύμαστη. Ο πολεμιστής είναι περήφανος για λίγο και σύντομα ντρέπεται για αυτό που άκουσε, γιατί δεν έχει την πίστη που φαίνεται ότι έχει. Τότε ο άγγελος του του ψιθυρίζει: «Είσαι μονάχα ένα όργανο του φωτός. Δεν υπάρχει λόγος να υπερηφανεύεσαι, ούτε να νιώθεις ενοχές. Υπάρχει λόγος μονάχα να εκπληρώσεις το πεπρωμένο σου». Και ο πολεμιστής του φωτός, έχοντας συνείδηση του ότι είναι όργανο, ηρεμεί και νιώθει σιγουριά. Dark as the night, and I need a guiding light to keep me from foundering on the rock. My only prayer is just to see you there at the end of my. Βασίλεια Μανατίδη, 4D, ομορφιά. Άκουσα πως πεθαίνοντας θα ανεβαίνω σκαλοπάτια. Όμως λίγο πριν το τελευταίο, θα πρέπει να θυμηθώ, την πιο ωραία μου ανάμνηση, γιατί σε εκείνη θα παγώσω. Θα με συνοδεύει εσαΐ ως υπέροχη ταρίχευση υπάρξεως. Μόνο έτσι, λέει, θα έχω ελευθέρας σε μεταθανάτιο δομήνιο ευτυχίας. Αλλά τώρα που το ξέρω και ανεβαίνω σκαλοπάτια, ποιος θα μου πει ποιο είναι το τελευταίο για να συγχρονίσω το βήμα μου με την πιο ωραία ανάμνηση? Τι πρέπει, να κορυφώνω με κάθε βήμα την ωραιότητα των αναμνήσεων με την ελπίδα πως θα με βρει το τελευταίο στην καλύτερη? Να σκέφτομαι συνέχεια την καλύτερη για να πετύχω με αυτήν στο νου το τελευταίο σκαλοπάτι? Ή μήπως πονηρά σκεπτόμενος να κρατούσα για πιο ωραία ανάμνηση τη γέννησή μου? Σημείωση πρώτη. Νομίζεις πως έτσι θα ξαναγεννηθείς? Δεν γίνεται. Δεν θα γίνει αποδεκτό. Κανείς δεν θυμήθηκε ποτέ τη γέννηση ούτε το θάνατό του. Είμαστε γραφειοκράτες εμείς και τα γνωρίζουμε αυτά. Μη μας χρεώνεις τα προθανάτια σου κουίζ. Είναι δική σου επινοή σου και το ξέρεις. Αν θέλεις κάτι να σκεφτείς, σκέψου καλύτερα την ομορφιά. Μα φιλοκερδός. Σαν απομηχανής Θεό που αδυνατεί να σώσει. Κάνε την τίτλο στο ποίημά σου. Άσπρο περιστέρι, πάρε τα όνειρά μου κι άμε στην ευχή, κι άμε στην ευχή. Άσπρο περιστέρι, μα σημαίνει ψάρτη και χρυσό κουπί, και χρυσό κουπί. Ναύτη γερό ναύτη, σα ποιο είμαι καράβι, με μισό. Ήταν ένας ποιητής που ό,τι έγραφε ήταν πρώτα ενθάρρυνση και ύστερα γινόταν η καλύτερες οδηγίες για τη μάχη του βίου. «Μην περιμένεις», του έλεγαν χρόνια τώρα οι άλλοι ποιητές. «Κάνε τίτλο ό,τι σε εγκαρδιώνει και όρμα του βίου και ξύπνα τους». Άσπρο περιστέρι, πάρε τα όνειρά μου κι άμε στην ευχή, κι άμε στην ευχή. Άσπρο περιστέρι, μα σημαίνει ξάρτη και χρυσό κουπί, και χρυσό κουπί. Ναύτη γερό ναύτη, σα ποιο είμαι καράβι, με μισό κουπί, με μισό κουπί. Τις χαρές μου όλες φορτώσα σε σένα κι ώρα σου καλή, κι ώρα σου καλή. «Ξυπνά πρώτα τους ησυχασμένους και ύστερα δυνάμωσε όσους δίλιασαν», έλεγαν οι στίχοι, η μουσική, η τόνη και τα σανίδια της σκηνής. «Υπάρχει πάντα μια αναχώρηση», έτσι είχα κάποτε πει. Άλλοτε πάλι μίλησα για μια ανάγνωστη αρρώστια. Ποιος τα θυμάται? From bad luck, I'm walking away. I'm not getting stuck, I'm not gonna stay. To good things, I'm moving ahead. I'm tired of dying, I'm living instead. Once in a while, I'll wake up Το σώμα μας φορτώνει με μύριες όσες ασχολίες για την απαραίτητη επιβίωσή μας. Ακόμη αν επισυμβούν κάποιες ασθένειες, μας εμποδίζουν στο κυνήγι της αλήθειας και μας γεμίζουν με έρωτες και επιθυμίες και φόβους και κάθε είδους φαντάσματα και ανοησίες. Ώστε, όπως λέει πραγματικά και η παροιμία, εξαιτίας αυτού δεν μας είναι δυνατό ποτέ να σκεφτούμε λογικά για τίποτα. Once in a while comes πράγματι πολέμους και επαναστάσεις και μάχες δεν τα προκαλούν τίποτε άλλο παρά το σώμα και οι επιθυμίες του, γιατί όλοι οι πόλεμοι γίνονται για την απόκτηση χρημάτων. Τα χρήματα πάλι αναγκαζόμαστε να τα αποκτούμε για το σώμα, υπηρετώντας τις ανάγκες του. Και ανταυτού δεν βρίσκουμε χρόνο για τη φιλοσοφία, για όλα αυτά. Γιατί τα παλικάρια μας και οι κόρες μας γιατί πια δεν γνωρίζουν αίμα και δάκρυα τι θα πει. Γιατί το μόνο αίμα να είναι από τα σφαχτάρια. Γιατί τα μόνα δάκρυα που λάμπουν το πρωί να είναι η βροχή που αντίζει την ελιά πάνω στη γη. Ο βασιλιάς καινούριες χώρες θα κατακτήσει. Γιατί η Ελλάδα των φτωχών κι αυτή θα την ζητήσει. Του κόσμου το βασίλειο λαμπρά για να στηθεί. Πρέπει το φτωχό κάλυβο να ξεπεριωθεί. Γιατί τα παλικάρια μας και οι κόρες μας γιατί πια δεν γνωρίζουν αίμα και δάκρυα τι θα πει. Γιατί το μόνο αίμα να είναι από τα σφαχτάρια. Γιατί τα μόνα δάκρυα που λάβουν το πρωί να είναι η βροχή που αντίζει την ελιά πάνω στη γη. Ο βασιλιάς καινούριες χώρες θα κατακτήσει. Και την Ελλάδα των φτωχών κι αυτή θα την ζητήσει. Του κόσμου το βασίλειο λαμπρά για να σπιθεί. Πρέπει το φτωχό κάλυβο να ξεπεριωθεί. Πλούταρχος παραμυθητικός προς Απολώνιον. Κι έτσι, αφού απαλλαχτούμε από την αφροσύνη του σώματος, όπως είναι φυσικό, θα βρεθούμε μαζί με παρόμοιους, βλέποντας από μόνοι μας κάθε τι το ειλικρινές. Αυτό είναι η αλήθεια. Μήπως λοιπόν δεν είναι θεμητό να αγγίζει κανείς το καθαρό με μη καθαρό, ώστε αν και συνηθίζει ο θάνατος να μας μεταφέρει σε άλλον τόπο, δεν είναι κακό. Μάλλον είναι και καλό, όπως απέδειξε ο Πλάτωνας. Γι' αυτό και πολύ πνευματώδικα ο Σωκράτης είπε προς τους δικαστές: «Το να φοβάται κανείς άντρες το θάνατο δεν σημαίνει τίποτα άλλο παρά να φαίνεται ότι είναι σοφός χωρίς να είναι, γιατί δίνει την εντύπωση ότι ξέρει όσα δεν ξέρει. Γιατί κανείς δεν ξέρει για το θάνατο αν είναι το μεγαλύτερο καλό για τον άνθρωπο, αλλά τον φοβούνται με την ιδέα ότι είναι το μεγαλύτερο κακό». Εγώ αυτό το έμαθα από μεγάλον άντρα. Φόρτωσα το κεφάλι μου βάσανα και φροντίδες. Εξόριστος να σέρνομαι μακριά από την πατρίδα, πρόωρο θάνατο και άλλα τέτοια πάθη. Έτσι που κι αν την πάθαινα όπως το φανταζόμουν, μη με πονέσει δυνατά πραγματικό χουνέρι. Θησέας Ευρυπίδης. Απλές σταγόνες νερού τρυπούν και το πιο σκληρό μάρμαρο, όπως τα χάλκινα και σιδερένια νομίσματα τρίβονται από το πολύ μαλακό κρεάτινο ανθρώπινο χέρι με την πολυχρησία, έτσι μπορεί να αλλάξει και να υποστεί ευεργετική επίδραση προς την αρετή ακόμη και ο πιο σκληρός και ατίθασος από τη φύση του χαρακτήρας, γράφει ο Πλούταρχος, αρκεί να είναι δεκτικός αγωγής και να εξοπλιστεί με θέληση. Από το τροϊκό κάστρο η ανδρομάχη στον Έκτορα που κίνα για τη μάχη φώναξε με φωνή φαρμακωμένη. Στρατιώτη με τη μάχη θα κερδίσει όποιος πολύ το λαχταράει να ζήσει. Όποιος τη μάχη πάει για να πεθάνει, στρατιώτη μου για πόλεμο δεν κάνει. Όποιος τη μάχη πάει για να πεθάνει, στρατιώτη μου για πόλεμο δεν κάνει. Κι αν πόλεμος είναι η ζωή και όπλα του, όσα ο άνθρωπος βρίσκει, φτιάχνει, αισθάνεται, αντιλαμβάνεται και κατέχει, τότε η μόνη λύση είναι η ετοιμότητα πάλι και η διεκδίκηση. Έτσι και εμένα η κόρη του Γαβρίλη, σαν έφευγα στις 20 του Απρίλη, μου φώναξε ψηλά από το μπαλκόνι. Στρατιώτη, αν θες τη μάχη να κερδίσεις, μια κοπελίτσα κοίτα να αγαπήσεις. Όποιος το γύρισμο του όρκο δεν κάνει, στρατιώτη μου το πόλεμο το χάνει. Όποιος το γύρισμο του όρκο δεν κάνει, στρατιώτη μου το πόλεμο το χάνει. Χαμένος πόλεμος θα πει, πάμε πάλι από την αρχή, ψιθύρισες και είχες δίκιο. Αν μιλάμε για τον πόλεμο ως ετοιμότητα ζωής και όχι ως ηλίθια επεκτατικότητα σε ό,τι δεν μας αναλογεί. Μη φορά στενό δαχτυλίδι, του τέστη δυσκολεύει τη ζωή σου όπως δεν της αξίζει. Μη σκαλίζεις τη φωτιά με την τσιμπίδα, δηλαδή μην ερεθίσεις θυμωμένο. Γιατί δεν είναι ώρα για τέτοια, αλλά να υποχωρείς τον οργισμένο. Μην τρως την καρδιά σου, δηλαδή μην καταστρέφεις την ψυχή σου προκανιζοντάς την με τις έγνοιες σου. Ψωμί μη βάζεις μέσα σε πάπια, δηλαδή σε κακόψυχο δεν πρέπει να απευθύνεις πολιτισμένο λόγο. Γιατί ο λόγος είναι τροφή της σκέψης, ενώ αυτόν τον καθιστά ακάθαρτο η κακία των ανθρώπων. Μην επιστρέψεις διαβαίνοντας τα σύνορα. Του τέστη οι μελοθάνατοι και όσοι βλέπουν να πλησιάζει το τέλος της ζωής τους να το υποφέρουν εύκολα και να μην στεναχωριούνται. Πλούταρχος, περιπέδων αγωγής. Πιστεύοντας την επιμονή. Ο πολεμιστής του φωτός ποτέ δεν ξεχνά ότι πρέπει να μετράει τα λόγια του. Αδικίες συμβαίνουν. Και ο ίδιος βρίσκεται ξαφνικά μπλεγμένος σε καταστάσεις που δεν του άξιζαν, σε στιγμές που δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Εκείνη την ώρα ο πολεμιστής σιωπά. Δεν σπαταλά την ενέργειά του στα λόγια, γιατί δεν ωφελούν σε τίποτα. Είναι καλύτερα να χρησιμοποιήσει τις δυνάμεις του για να αντισταθεί, να δείξει υπομονή και να ξέρει ότι κάποιος παρακολουθεί. Κάποιος που είδε τον άδικο πόνο και δεν τον εγκρίνει. Αυτός ο κάποιος δίνει στον πολεμιστή αυτό που χρειάζεται περισσότερο. Χρόνο. Αργά ή γρήγορα όλα θα δουλέψουν προς όφελός του. Ένας πολεμιστής του φωτός είναι σοφός. Δεν μιλάει για τις ήττες του. σημαία μου το αίμα και λαβαρό η λαβόματια. Ρίξε μου το στερνό σου βλέμμα, αίμα στην άδεια μου καρδιά. Όχι ποτέ μου δεν σ' αφήνω, στρατιώτη μου στην ερημιά. Τραγούδι και χορό εγώ στείνω για σε στην ακροποταμιά. Όχι ποτέ μου δεν σ' αφήνω, στρατιώτη μου στην ερημιά. Τραγούδι και χορό εγώ στείνω για σε στην ακροποταμιά. Ένας πολεμιστής του Φωτός δεν μπορεί να επιλέξει πάντα το πεδίο της μάχης. Μερικές φορές μπλέκεται ευνηδιαστικά σε μάχες που δεν ήθελε. Όμως δεν έχει νόημα να το σκάσει, γιατί αυτές οι μάχες θα τον ακολουθήσουν. Έτσι, τη στιγμή που η σύγκρουση είναι σχεδόν αναπόφευκτη, ο πολεμιστής συζητά με τον αντίπαλό του. Χωρίς να δείξει φόβο ή δειλία, προσπαθεί να μάθει γιατί ο άλλος θέλει τη σύγκρουση. Όχι ποτέ μου δεν σ' αφήνω, στρατιώτη μου στην ερημιά. Τραγούδι και χορό εγώ στείνω για σε στην ακροποταμιά. Τη στιγμή που η σύγκρουση είναι σχεδόν αναπόφευκτη, ο πολεμιστής συζητά με τον αντίπαλό του. Χωρίς να δείξει φόβο ή δειλία, προσπαθεί να μάθει γιατί ο άλλος θέλει τη σύγκρουση. Ποιοι λόγοι τον οδήγησαν να φύγει από το χωριό του και να τον προκαλέσει σε μονομαχία. Χωρίς να βγάλει το σπαθί του από τη θήκη, ο πολεμιστής τον πείθει ότι αυτή η μάχη δεν είναι δική του. Ένας πολεμιστής του Φωτός ακούει αυτό που έχει να του πει ο αντιπαλός του και μάχεται μόνο αν είναι απαραίτητο. Αν όμως δεν έχει άλλη εναλλακτική επιλογή, δεν σκέφτεται την νίκη ή την ήττα. Συνεχίζει τη μάχη ως το τέλος. Vengo cantando esta samba con redoble libertario. Mataron al guerrillero Che comandante Guevara. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Que los derechos humanos los violan en tantas partes. En América Latina, domingo, lunes y martes, nos imponen militares para sojuzgar los pueblos, dictadores asesinos, gorilas y generales. Peter Brook. Τίποτα δεν υπάρχει στη ζωή χωρίς μορφή. Είμαστε αναγκασμένοι κάθε στιγμή, ειδικά όταν μιλάμε, να αναζητάμε τη μορφή. Πρέπει όμως να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτή η μορφή μπορεί να γίνει το μεγαλύτερο εμπόδιο για τη ζωή, η οποία είναι άμορφη. Κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτή τη δυσκολία και η μάχη είναι μόνιμη. Η μορφή είναι αναγκαία, αλλά δεν είναι το παν. Το πλάσιμο της μορφής είναι πάντοτε ένας συμβιβασμός που πρέπει να αποδέχεται κανείς, λέγοντας ταυτόχρονα στον εαυτό του: είναι προσωρινή, θα πρέπει να ανανεωθεί. Και εδώ φτάνουμε σε ένα θέμα δυναμικής που δεν τελειώνει ποτέ. Bolívar le dio el camino y Guevara lo siguió. Liberar a nuestro pueblo del dominio explotador. A Cuba le dio la gloria de la nación liberada. Bolivia también le llora su vida sacrificada. San Ernesto de la Higuera le llaman los campesinos. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Peter Brook. Εδώ και χιλιάδες χρόνια ο άνθρωπος έχει συνειδητοποιήσει ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο φοβερό από τη λατρεία των ειδώλων, γιατί το είδωλο είναι απλώς ένα κομμάτι ξύλο. Το θείο είτε υπάρχει πάντοτε, είτε δεν υπάρχει καθόλου. Είναι γελίο να πιστεύει κανείς ότι το θείο υπάρχει στην κορυφή του βουνού και όχι στην κοιλάδα, ή ότι υπάρχει την Κυριακή και το Σάββατο και όχι τις άλλες μέρες της βδομάδας. Το πρόβλημα είναι ότι το αόρατο δεν είναι υποχρεωμένο να κάνει τον εαυτό του ορατό. Τώρα νυφούλα μου χρυσή, που βγαίνεις από το σπίτι σου, να θυμηθείς πως βγαίνεις σαν τον αυγερίνο. Φρεσκολουσμένο το κορμί, καινούριο το φουστάνι σου, βγαίνεις από το σπίτι σου στην εκκλησιά να πας. Βγαίνεις από το σπίτι σου στην εκκλησιά να πας. Σαν γάμος άρχισε αυτό το παραμύθι του πραγματικού πολέμου, δηλαδή της ίδιας της ζωής. Γάμος που όλο κινδυνεύει να κυλιδωθεί με κόκκινο πάνω σε λευκό νηφικό, με το συνεχή κίνδυνο που λέει πως τίποτα δεν είναι δεδομένο στη ζωή. Όχι για να αναστείλει όσα θα γίνουν, αλλά για να προχωράει γνωρίζοντας. Βγαίνεις από το σπίτι σου στην εκκλησιά. Πάολο Κοέλιο, πιστεύοντας την αγάπη. Για τον πολεμιστή δεν υπάρχει αδύνατη αγάπη. Δεν επιτρέπει στη σιωπή, την αδιαφορία ή την απόρριψη να τον τρομάξουν. Ξέρει ότι πίσω από την παγωμένη μάσκα που φοράνε οι άνθρωποι υπάρχει μια καρδιά από φωτιά. Γι' αυτό ο πολεμιστής ρισκάρει περισσότερο από τους άλλους. Ψάχνει ασταμάτητα την αγάπη κάποιου, ακόμα και αν αυτό σημαίνει να ακούει πολλές φορές τη λέξη όχι, να γυρίζει σπίτι ιτημένος, να νιώθει την απόρριψη στο σώμα και την ψυχή του. Ο πολεμιστής δεν επιτρέπει στον εαυτό του να φοβηθεί όταν ψάχνει αυτό που χρειάζεται. Δεν είναι τίποτα χωρίς αγάπη. I never thought hyenas essential. The crude and unspeakable pain. But maybe they've a teeny amount of potential. If it lied to my vision. I know that your powers of retention are as wet as a warthog's backside, but thick as you are, pay attention. My words are a matter of pride. It's clear from your vacant expressions, the lights are not on upstairs. in successions. Even you can be caught unawares. So prepare for a chance of a lifetime. Be prepared for sensational news. A shiny new era is tiptoeing nearer. And where do we feature? Just listen to teacher. I know it sounds sordid, but you'll be rewarded when at last I am given my dues. An injustice deliciously squared. Be prepared. Be prepared? Yeah, we'll be prepared. For what? For the death of the king. Why, is he sick? No, fool, we're gonna kill him. And Zimba, too. Hey, great idea. Who needs a king? No king, no king, la la la. Idiots! There will be a king! But you said... I will be king. Stick with me, and you'll never go hungry again. Certain duties on board. The future is littered with prizes, and though I'm a maniac, the point that I must emphasize it: you won't get a sniff without me. So prepare the crew of the century. Be prepared for the murkiest scurry. La, la, la. Meticulous planning to nothing. Decades of denial, simply why I'll be king undisputed, respected, saluted, and seen for the wonder I am. Yes, my teeth and ambitions are bared. Be prepared. Yes, our teeth and ambitions are bared. Be prepared. Πιστεύοντας τα σημάδια. Ο πολεμιστής του φωτός γνωρίζει τη σημασία της διαίσθησής του. Στη μέση της μάχης δεν έχει το χρόνο να σκεφτεί τα χτυπήματα του εχθρού. Έτσι χρησιμοποιεί το ενστικτό του και υπακούει στον άγγελό του. Τον καιρό της ειρήνης ερμηνεύει τα μηνύματα που του στέλνει ο Θεός. Άσπρη σηκούτρα σου Μιχάλη, άλλα μυαλό. Αλλά μυαλό δεν λέει να φάει. Μωρ λένε όχι στους πολλούς. Τα βάζουνε με τους τρελούς. Μιχάλη μου, κύριε Ο κόσμος λέει είναι τρελός ή ακόμα ζει σε ένα φανταστικό κόσμο ή επίσης πως μπορεί να έχει εμπιστοσύνη σε πράγματα που δεν έχουν λογική. Όμως ο πολεμιστής ξέρει ότι η διαίσθηση είναι το αλφάβητο του Θεού και συνεχίζει να ακούει τον άνεμο και να μιλάει με τα αστέρια. Κράτα το στόμα σου κλειστό, κράτα για σε. Κράτα για σένα το σωστό. Πιάσε με μένα τον κουτό. Κατά πως θέλω να γλεντώ το χάλι μου, κύριε Μιχάλη. Πιάσε με μένα τον κουτό, κατά πως θέλω να γλεντώ το χάλι μου, κύριε Οδηγίες πολεμιστών της ζωής σήμερα με αφορμή 4 θεατρικούς κύκλους του Μάνου Χατζηδάκη. Το 1945, στο γραφικό τότε πατάρι του Λουμίδη, με τον Κάτσο, τον Ελίτη, τον Τζαρούχη, τον Μόραλη, τον Βαλαωρίτη και άλλους φίλους συντροφιά, ζούσαμε σελίδα με σελίδα ένα έργο και έναν ποιητή. 20 χρονών τότε, ζούσα, ρουφούσα, θα έλεγα, τις στιγμές των φίλων μου, με την ίδια ανάγκη που είχα να πιω νερό, να κοιμηθώ και να υπάρξω. Ενώ προσπαθούσα να τους μεταδώσω τους ήχους που είχαν στο μεταξύ γεννηθεί μέσα μου, πότε διηγώντας τους και πότε σιγοτραγουδώντας. Η μουσική είχε αρχίσει να σχηματίζεται μέσα μου με την ίδια δυσκολία που εκείνη την εποχή προσπαθούσαμε να υπάρχουμε. Μάνος Χατζηδάκης. Αφήνει την Τρία πριν την τελευταία του μονομαχία, ο ναύτης, η νύφη του Λόρκα, ο στρατιώτης και οι λαϊλασίες του Μπρέχτ, ο φιλόσοφος του Άντι Γουόρχολ, οι ήρωες του Πλούταρχου, ο πολεμιστής του Φωτός στον Πάολο Κοέλιο, ο πολεμιστής της σκηνή του Πίτερ Μπρουκ, πλάι στον καθένα που πολεμάει κάθε μέρα, γίνονται αφορμή να βρει κανείς τη δύναμη να συνεχίσει αυτό τον πόλεμο. Και επιμένουν οι ειρηνιστές, όχι επεκτατικό, αλλά για να ζήσει όπως επιθυμεί κανείς. Καταδικασμένες μέρες, ανοίξαν τα παράθυρα. Χαρούμενοι οδοκαθαριστές σαρώνουν στους δρόμους τα σκουπίδια. Άρχισε πάλι η ζωή, οι εγγραφές στους συλλόγους και τα Ινστιτούτα. η αγκαλιασμένη έφηβη στις πλατείες, τα κατάλληλα έργα στους κινηματογράφους, οι αγγελίες στις εφημερίδες. Πέρασε πια η κακή αποκριά. Μπρος αδερφή, δώσε το χέρι, κι εσύ αδερφέ μου πάρε το μαχαίρι. Ο κόσμος όλος έγινε ανωκάτω, οι πλούσιοι κοίτα βρέθηκαν στον πάτο. Απ' τη χαρά τους οι φτωχοί αλλαλάζουν, κι αυτός όπου δεν είχε μια μπουκιά ψωμί, το στάρι ολού του κόσμου θα χαρεί. Απ' τη χαρά τους οι φτωχοί αλλαλάζουν, κι αυτός όπου δεν είχε μια μπουκιά ψωμί, το στάρι ολού του κόσμου θα χαρεί. Τι κάνει στρατηγέ, δε βάζεις τάξη, όλα εδώ πέρα τα έχουν ρημάξει. Πεντάρα τ' αρχοντόπουλο δε δίνει, μια σπάρα κατιανής παιδάκι γη. Σκλάβοι που δεν σφαλούσανε το μάτι, τώρα κοιμούνται σε ζεστό κρεβάτι, τώρα κοιμούνται σε ζεστό κρεβάτι. Σκλάβοι που δεν σφαλούσανε το μάτι, τώρα κοιμούνται σε ζεστό κρεβάτι, στο κρεβάτι. Οι προσωπίδες κάηκαν, τα παλιά ονόματα λησμονηθήκαν και το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει για τη μετονομασία των οδών. Ραούλ, εσένα πάλι σκέφτομαι, που δεν πρόλαβες να γίνεις σοφός, να συζητήσεις, να δεις την άλλη πλευρά των πραγμάτων, να μάθεις να σιωπάς. Δε σούμε να πιθανολογείς τα βγάζεις συμπεράσματα. Δε σούμε να διδαχθείς κι εσύ την αριθμητική των ιδεών. Μάνολης Αναγνωστάκης. Nobody knows what human life is, why we come, why we go, so why then do I know. I will see you, knows why I grieve, and yes, one day I will close my eyes forever, but I will see you, I will see you in far off places. So easy for us to sit together, but it's so hard for our hearts to combine. And ο Ραούλ δεν πρόλαβε. Και πολλοί από εμάς δεν θα προλάβουν. Αλλά αν συνεχίσουμε την προσπάθεια, οι δικές μας ήττες ελπίζω να γίνουν τα παραδείγματα. Η αναγκαία πρώτερη γνώση για όσους έπονται, για όσους θα συνεχίσουν να πολεμάνε, είπε ο ηττημένος φίλος, που δεν αφήνει τα χρόνια να του βαρύνουν τις πλάτες και επιμένει. Την ώρα που οι ανόητοι νομίζουν πως πόλεμος είναι να κλέβουν, να απειλούν και να υποδιώνται τους ηματίες παντοδύναμους. Αυτοί είναι που χάνουν στην ουσία και για πάντα. Τέσσερις στρατηγοί γίναν και παν για πόλεμο στο μακρινό το Ιράν. Ο πρώτος από πόλεμο δεν κάτεχε, ο δεύτερος στις κακουχίες δεν άντεχε, ο τρίτος ήταν υποκειμενό γελίο και ο τέταρτος φοβότανε το κρύο. Τέσσερις στρατηγοί γίναν και παν, αλλά δεν φτάνουνε ποτέ στο Ιράν, αλλά δεν φτάνουνε ποτέ στο Ιράν. Και να φτάσουν, θα την πατήσουν. Ο πρώτος από πολέμο δεν κάθεχε, ο δεύτερος στις κακουχές δεν άντεχε, ο τρίτος ήταν υποκειμενό γελίο και ο τέταρτος φοβότανε το κρύο. Τέσσερις στρατηγοί γίναν και παν, αλλά δεν φτάνουνε ποτέ στο Ιράν, αλλά δεν φτάνουνε ποτέ στο Ιράν. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια, πάει. Να σου πει πως εκπίπτουν τα σύμβολα, πως οι παντοδύναμοι γίνονται πάλι αδύναμοι και φτωχοί, πως ο αληθινός πολεμιστής δεν βλάπτει τη ζωή, επιδιώκει φως και μαθαίνει ζώντας να ευεργετεί, πως στο τέλος της αποκριάς πέφτουν τα προσωπία. Στη σημερινή εκπομπή της σειράς «Πού πάει η μουσική όταν δεν την έχουμε πια» ακούστηκαν Μάνος Χατζηδάκης, τέσσερις θεατρικοί μύθοι. Παραμύθι χωρίς όνομα, Πινελόπη Δέλτα, Ιάκωβος Καμπανέλης. Ματωμένος γάμος, Φεντερίκο Καρθία Λόρκα. Καπετάν Μιχάλης, Νίκος Καζαντζάκης. Ο κύκλος με την Κυμωλία, Μπέρτολ Μπρέχτ, Οδυσσέας Ηλίτης. Τραγούδησαν ο Μανώλης Λιδάκης και ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Το μουσικό σύνολο Μάνος Χατζηδάκης διευθύνει ο Νίκος Κυπουργός. The Trawler's Man Song, Private Investigations, Dire Straits, Mark Knopfler. Madeleine Peyrou, Once in a While, Harris Klein. Wolfgang Amadeus Mozart, Voyavete Encore Fedele, Sally Matthew Soprano, Φιλαρμονική του BBC με διευθυντή του Gian Andrea Nocida. Do You Want To, Franz Ferdinand. Ελτσέ Βίβε, Σάμπα Ντελτσέ, Βίκτορ Ζάρα. Lion King, Be Prepared, Elton John, Tim Rice. No Time for Fears, Θορικτό Ποτέμκιν, Pet Shop Boys. I Will See You in Far Off Places, Morrissey. Οι μεταφράσεις του Peter Brook ήταν της Μαρίας Φραγκουλάκη, του Πλούταρχου του Γεώργιου Ράπτη, του Βόρχολ της Ιουλίας Δραλίδη σε επιμέλεια του Ερίκου Σοφρά. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει παντού, πουθενά, όπου να είναι. Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Παντού, πουθενά, όπου να είναι. Τεχνική επιμέλεια Γιάννης Γιαλίνης. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγκιόλης.